digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Nem újdonság, sőt nagyon régóta használják a kutatók, fejlesztők, a mérnökök, a tudósok azt a módszert, hogy a természetből ellesnek mindenféle trükköket, technikákat, amit a nagy természet az evolúció során kialakított a különböző élőlényekben. Így most a japán mérnökök eljutottak odáig, hogy a halak viselkedését utánozzák, mégpedig abból a szempontból lett ez érdekes a számukra, hogy az autórajoknak a mozgását koordinálják ugyanazzal a módszerrel, hogy az autók ne ütközzenek össze. Ez nálunk nem működik, mert a halnak van agya, a magyar sofőrnek meg nincs. Hát ezért is a japán tudósokról van itt most szó. Nem mondom az autógyár nevét, de azt tanulmányozták, hogy miképpen lehet ez a nagyon sűrű halrajokkal, hogy egymás mellett úsznak sokszor nagyon nagy sebességgel, és mégsem ütköznek össze. Biztos ez? Hogy nem ütköznek látszik. Össze? Hát olyan szépen, olyan, mintha koordinálná őket valaki, nem? Na, amikor látunk ilyen víz alatti felvételeket. Valóban, de azt tényleg tudjuk, hogy ezek a halrajban lévő apró vagy nagyobb halak nem érintkeznek egyáltalán? Kék-zöld foltokat nem látunk. Hát kicsit finomítani kell az algoritmust. Itt az autóknál muszáj, hogy ne érintkezzen. Szóval megpróbálják a halak mozgását modellezni, és az első sikeres kísérlet során olyan robotokat konstruáltak, amelyek héttagú csoportokban közlekednek, és egymással kommunikálnak. Tehát figyelik egymás mozgását, távolságát is, és igyekeznek kialakítani azt, hogy biztonságosan közlekedjenek. Az folyamatos információ csere itt a lényeg. Te várjatok, miért kell ez a halakat tanulmányozni? Ha egy nagyobb ember tömeget tanulmányozunk, pontosan ugyanezt tapasztaljuk. Borzasztó ritka egy nagyobb tömeg, nyilván nem összezsúfolt tömegben, hanem mondjuk egy nagyforgalmú, széles járdájú utcán, ahol sokan járnak. Nagyon-nagyon-nagyon ritka, hogy emberek, sietős emberek, akár olyanok, akik sietősen egymás útját is keresztezik, hogy érintkeznének és föllöknék egymást. Hadd vitatkozzak veled, Zoli, én folyamatosan kapom oldalba a könyököket, meg a térdeket. Az, hogy természetesen az, hogy tapasztalsz ilyet a hetes buszon állva, vagy gyalogolva a körúton éppen rohansz, vagy valami, ilyen előfordul, de én erről láttam egy filmet, láttam egy kutatásnak az eredményét, hogy igen-igen ritka, szenzációs koordinációs készséggel rendelkezünk. Ha fölvételt készítünk egy ilyen utcáról, egy olyan utca részletről, és felgyorsítjuk, akkor egészen megdöbbentő dolgokat tudunk tapasztalni. Igen, egyrészt az embertömegek ugyanúgy viselkednek, mint a víz. Ezért vannak, tehát például ezért lehet ilyeneket látni, hogy megmondják az ilyen csoport lélektan viselkedők, hogy a mit tudom én, milyen áruházakba hova kell berakni egy olyan oszlopot, aminek semmilyen tartó funkciója nincs. Egyszerűen az a feladata, hogy tűzveszély esetén szétválassza az embertömegeket, vagy megakadályozza, hogy ott, mint egy csomó pontban, mint kialakuljon egy örvény. De egyébként a válasz a te kérdésedre pedig az, hogy a hal és az ember között az a különbség, hogy egy sokkal gyengébb processzorral és egy egyszerűbb algoritmussal dolgozik a hal, és ugyanazt ugyanolyan hatékonysággal eléri. Tehát egy alacsonyabb intelligenciájú ha kisebb adja, sokkal tökéletesebben csinálja ezt, mert hogyha például az utcán bedobsz egy kézigránátot, akkor 78-82 felé futnak, míg hogyha egy halraj közepébe bedobsz egy ragadozót, azok gyönyörűen ketté válnak, és körbeúszszák a ragadozó halat. Tehát ők ebből a szempontból sokkal jobbak. Jó, de azt nem tudod, hogy te az agyadnak mekkora részét használod, lehet, hogy még egy haladnyit se használsz, hogy köpcentibe pont ehhez a részéhez a dolognak, hogy mondjuk kikerüljed az akadályokat, vagy majd lefolyjál az aluljáróba, mint a víz. Meg azt se felejtsük el, hogy egy ilyen halraj esetében nem arról van szó, hogy Tücsi az előbb mondta, hogy 78-82 felé mennek, hanem azért általában a halraj egy felé megy, úgy nagyjából. Igen, úgy olyan koordináltan mozog az a halraj. Igen, a ránézésre olyan, mintha egy közös tudattal rendelkeznének, és az irányítaná az összes halat. És lehet, hogy pont ezt akarják lemodellezni majd, mert hogy tényleg egy autóközlekedésben erre lesz szükség. Szerintem az is fontos lehet, hogy nem biztos, hogy ezek kommunikálnak egyfolytában. Sőt, biztos vagyok benne, hogy nem. Hanem sokkal-sokkal szabálykövetőbbek és sokkal-sokkal egyszerűbb szabályok mentén mozognak, mint ahogy mi elképzeltük. Az ilyen nagyon komplex modellek általában nem működnek, inkább az, hogy azt a három szabályt tartsa be. És lehet, hogy a halak nagy része azt a három szabályt betartja. Mondjuk haladás előre, és akkor figyeli, hogy fölötte, alatta ne legyen bizonyos távolságon belül egy hal, mert egyébként módosítsa kicsit az útvonalát. Lehet, hogy ennyi. Ennyi a trükk. De azt hiszem borzasztó gyorsan csinálják, de például az ugyanez igaz például a madárrajokra, a seregélyek erre jó példák, hogy több százas rajok, több ezres rajokban képesek ugyanígy repülni, és az egész raj egyszerre választ, vált irányt. Pedig ő nekik azért sokkal rizikósabb, mint a halak, aki a hal az legfeljebb karabolozik és úszik tovább, de azért a madár karabolozik a levegőben, az aztán lepotyog utána. Kezdjük a hírsziporkákkal, benne például a lehalkított MP3-mal Dragon Györgytől. És 100 millió gigabites világcsúccsal. Vendégünk lesz a Számalk igazgatója, mert új stratégiával folytatja az ország legrégibb informatikai iskolája. Szó lesz a képzési megoldásokról és a folyamatosan változó igényekről. Aztán az online média egyik legfontosabb témájáról esik szó, a számok tükrében. Pintér Roberttől arról hallunk, hogy Amerikában mennyit használják a 3 képernyőt. Aztán számok az egyik legnépszerűbb online játékról Kovács Tücsi Mihálytól. Sok vas és ember kell egy jó játékhoz. Az infószótárban a digitális játékok egyik legfontosabb szavával, az avatarral foglalkozik Bódi Zoltán. Szenzáció, szanszkrit eredetű kifejezés az informatikai szaknyelven. És végül egy szoftver, amely a civil szervezeteknek és a politikai pártoknak készül, mindenről Borek András beszél, és mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Véget ért a szeptember, kedves asztaltársaság, és mi most ezúttal nőtlen módon üldögélünk itt az asztal körül, de ne aggódjatok, jövő héten jön majd megint Nagy Marian. Bemutatom az asztaltársaságot, Kovács Tücsi Mihály, az Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahogy Poplecsek. Mellette Dragon György, hírsziporka mesterünk. Maximális tiszteletem. Borek András, a nyílt forrás kódú rendszerek szakértője. Jó estét. Pintér Róbert, az Ipsos online stratégia igazgatója. Jó szurkolást. És mellette Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Jó magam, pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, és bemutatom vendégünket, Nisztor Józsefet, a Számalk igazgatóját. Én is üdvözlök mindenkit, sok szeretettel. A hallgatók figyelmébe hadd ajánljam a műsor weboldalát, www.netidők.hu. Az én mobiltelefonom, kedves Dragon Gyuri, képzeld el, hogy elég halkan szól, hogyha felteszem a fülhallgatóját, és nem nagyon értem, hogy miért. MP3-akat szoktam bele hallgatni, ami nagyon hasznos funkció, mert nem kell két külön eszközt használnom, MP3 lejátszót meg mobiltelefont, és nem tudom felhangosítani, ez különösen a városban nagyon zavaró, hogyha egyébként tényleg mobil eszközként használom. Én mielőtt reagálnék erre a kis rövid történetedre, hadd meséljek egy másikat, és annak fényében majd értékelni tudjuk a te történetedet is. Néhány évvel ezelőtt versenyt tartottak, amelynek az volt a lényege, hogy melyik a hangosabb, az ember, vagy egy F-16-os vadászrepülőgép. Hát azt talán, aki volt már ilyen repülőgépes találkozókon, vagy ilyen Kecskeméten esetleg ilyen napokon, azt tudja, hogy amikor az utánégetőt bekapcsolják a vadászgépek, akkor rettenetesen nagyon hangosak. Sűvítés zúg. Nem csak sűvítés zúg, hanem elképesztően dobhártyerepesztő hangerőt tudnak ilyenkor. És ezt a bizonyos versenyt az ember nyerte, egy hölgy, aki Egyesült Államok beli 116 decibelt sikerült neki előpréselni egy sikító hanggal a torkába. Hol a fizetésed, Jenő? Amíg az F-16-os vadászgépnek utánégetővel együtt is csak 115 decibelt sikerült. Ez már önmagában mind a kettő halláskárosodást okozó hangerő mennyiség. És most jön a következő érdekesség, némelyik MP3 lejátszó még a 120-125 decibelt is képes elérni. Tehát nincs bennük olyan típusú kontroll, ami megakadályozná, hogy bizonyos hangerődnél leszabályozzon, vagy ne menjen tovább, ami azt jelenti, hogy rettenetesen hangosak, és rombolják a fület, a dobhártyát, tönkreteszik a hallást. Hát jó hallgatni a zenét hangosan. Egy probléma viszont van vele az, hogy a külső hangforrásokat nem tudod kiszűrni. Tehát olyan típusú felhallgatókat és fülhallgatókat használnak, ami érthető módon beengedi a külső hangokat, érthető módon azért, mert amikor mész az utcán, akkor ugyan már hall, de meg ha jön egy autó, vagy esetleg rácsilingel a villamos, mert ha nem hallod meg, akkor annak borzalmas következményei lehetnek. Ezzel viszont együtt jár az, hogy nem csak a csilingelő villamost hallod, hanem a mellette elsuhanó motorost, a mentőautót, a bármit, ami szintén a maga a 30, 40, 50, 60 decibeljével azért elég szépen képes elnyomni azt a zenét, amit te éppen hallgatsz. És amikor te ezt hallgatod, ha te ugyanúgy 60 decibellel hallgatod, mint amennyit a, mondjuk a mentőautó kipréssel magából, akkor ez a kettő ki fogja oltani egymást, magyarán a zenéből semmit nem fogsz hallani, tehát följebb tekered, akkor már jössz a 70 decibel, 80 decibel, 90, és utána már a fülorvos következik egy idő után. Ezért is határozta el az Egyesült Európai Unió, hogy óvni akarja a felhasználókat a halláskárosodástól, mert rengeteg fiatalt, biztos ti is hallottatok már, és direkt mondom ezt, hogy nem láttatok, nem hallottatok már, igen, a villamoson, amikor felszálltak, és csak annyit lehet hallani, hogy duc, duc, duc, duc, duc. Ugyan már van, amikor a komplett dalt hallom, mert és két emberrel arrébb áll, ő kihasználja a 120 decibel. De tényleg a magas hangok hallatszanak is, sokszor egyszerre is, két-három ilyen fülhallgatóban. És az a probléma ilyenkor, hogy ez metrón például, ahol konstans zaj van, ott konstansan, hangosan kell hallgatni, fél órán keresztül, 20 percen keresztül, amíg az az utas utazik, és egyrészt neked kellemetlen, hogy te is hallod neki, meg aztán főleg kellemetlen a dolog. Ezért az EU korlátozná 80 decibelre azt a maximum hangerőt, amit egy MP3 lejátszó képes magából kiadni, tehát minden egyes MP3 lejátszó, ami az a Európai Unió területén forgalomba fog kerülni a jövőben, azt szeretnék, hogy 80 decibelnél többet ne tudjon kipréselni magából. Ez bizony kellemetlen következményekkel járhat azoknak, akik metrón, hangos volán, buszon, vagy BKV-n, vagy egyébben hallgatnak ilyesmit. Mert nem fog hallatszani egyszerűen a zene. Hát sokszor nem fog hallatszani, és vagy a zenének bizonyos részei nem fognak hallatszani, mert bizonyos részei kétségtelenül hallatszanak, amelyek nem azok a hullámsávtartományok, ahol például a busznak az örejei elhangoznak. Azt kell, hogy mondjam, hogy erre is van gyógyír, ugyanis én utaztam olyan légitársasággal, aminek ilyen zajelnyomó fülhallgatókat osztogattak a repülőgépen, és föltetted, és bekapcsoltad ezt a zajelnyomó funkciót, gyakorlatilag, hát nem azt mondom, hogy síri csend lett a fülhallgatóba, de gyakorlatilag a külső zajokat nagyon-nagyon jól kiszűrte, és nem kellett bömböltetni a zenét, vagy akármit, amit hallgattál. Igen, kétségtelen van ilyen technológia, csak egyetlen egy hátránya van, hogy pont az olcsó lejátszóknál ez szóba se jöhet, lévén ez nem egy olcsó technológiai megoldás. Ez az egyik, a másik, hogy általában az zárt felhallgatóknál, vagy a félig zárt felhallgatóknál használják. Tehát a fülbe beakasztott ezek, hogy hívják ezeket a fülhallgatók, ott ritkán szokták ezt használni, mert ehhez a technológiához feltételezi azt, hogy vannak mikrofonok, amik észlelik a környezetnek a hanghatásait, és azokat fel tudják dolgozni. Van ilyen bedugósba is olyan, tehát ott osztogattak ilyen a repülőgépen, tudod, hogy vegyél, és akkor ott volt, hogy vegyél olyat, és volt egy szép nagy összeg, azt hiszem 100-valahány dollárnál kezdődött. Igen, tehát 100-valahány dollárért az átlag hallgató az már olyan MP3 lejátszót vesz, ami még nevén is szólítja. Tehát pont ez a probléma, hogy igen, léteznek ilyen technológiák, amikkel el lehet a halláskárosodást vagy kerülni, vagy hozzá lehet járulni ahhoz, hogy jobban lehessen hallani ezt a zenét, de ez egyelőre még drága, így sokan nem ezekhez a megoldásokhoz fordulnak. Ezért is szeretnék korlátozni a zajszintet, vagy a hangosság szintet maximum 80 decibelre. Meg az utcán az autó alá lép, ha leszigeteljük az ajukat. Hogy halkabban lehessen hallani, mert leszigeteli a külső zajt. Hát akkor kocsi alá. A dologban az érdekesség, de... hogy az a felhallgató, amit András emlegetett, az a technológia, az a konstans zajok ellen jó. Tehát ha hirtelen fellépő zaj következik be, tehát mondjuk csikorgó fék vagy mentőautó, azt meg lehet hallani vele. A repülőgépnek az alapzaját azt tudja csökkenteni, vagy a vonatnak, vagy a busznak az alapzaját, azt erőteljesen tudja csökkenteni. Nem tudom, mellettem nem rikácsolt senki 100 akárhány decibellel sem, de a repülőgépnek valóban ezt az alapzaját hát azt jól kiszűrte. Áthidaló javaslatnak tudom javasolni, hogy amikor már túl hangos a külső zaj, és nem hallja a fülest, akkor talán kezdjen el olvasni. Egyébként Franciaországban már van ilyen szabályozás, hogy 100 decibel a felső határ, tehát ott még az iPodokat is egy helyi törvény szerint már is 100 decibelre kell maximalizálni. Hogyha ez bejön Európában mindenhol, akkor hát fel kell készülni rá, hogy Árpi, eddig se hallottad a telefonodat, vagy nem tudom én, a lejátszodat, ezután se fogod hallani. Szerintem az enyém 80 decibelnél már le van korlátozva, tehát ez valami előhírnöke lehet ennek a szabályozásnak, és nekem egyetlen dolog kérdés ezzel kapcsolatban, hogy hogyan fogják betartatni ezt majd a gyártókkal, szerintem aki meg akarja szerezni a hangosan lejátszó MP3 lejátszót, biztos meg fogja szerezni. Én úgy gondolom, hogy az átlag vásárló, aki most is megveszi az MP3 lejátszót azért, mert olcsó, eddig se azt figyelt, hogy hány decibelt képes az MP3 lejátszó kipréselni magából, és ezután sem ezt fogja figyelni, hanem be fog menni a boltba, és megveszi a legolcsóbbat, vagy a lilát, vagy a Barbie alakút, így aztán legalábbis a felhasználók javarészénél tudják majd érvényesíteni. De persze a technokrata, a ügyeskedő kisebbség az meg fogja tudni venni ugyanúgy Tájvánból, vagy bárhonnan, ahogy eddig. Lassan egy Google rovatot lehetne nyitni a hírsziporkánkban, mert rendszeresen foglalkozunk a Google-lel. Hát szoktunk velük foglalkozni, ez kétségtelen. Egy új szolgáltatást fognak bevezetni a jövőben, ezt általában néhány adásonként el lehetne mondani, ha meg is találom a papíromat. Méghozzá az egyik vezető amerikai műszaki egyetem, kivételesen nem az MIT, hanem a Georgia Tech mérnökeivel együtt fejlesztettek ki egy olyan megoldást, amelyen valós időben sugárzott videókat lehet megjeleníteni a térképes alkalmazásukban. Ez önmagában még így első látásra nem is tűnik olyan izgalmasnak, hogy hát valós időben sugárzott, hát mi ez? De most, ha belegondolunk abba, hogy mondjuk megy az amerikai nyílt teniszbajnokság, uh-huh. és én a Google Earth-ön oda rá elmegyek Amelia Islandre, ahol ugye a tornát tartják, és rázumolok, és megnézem, ahogy Kuznyecova játszik mondjuk Anna Ivanovicssal. Szeretnéd mi? Hajaj. De ez nem a műholdas nézet, hanem egy webkamera. Ez egy kombinált, igen, ez egy kombinált technológia, tehát egy augmented reality, tehát egy ilyen kiterjesztett valóság felhasználás, ami kombinálja a műholdnak a helyezkedő képességét, vagy rázumoló képességét, meg a helyszínen elrendett, tehát ez nem mindenütt lehetséges, tehát Náncsi néni konyhájában nem fogunk tudni bekukkantani, hanem csak azokon a bizonyos kiemelt helyeken, ahol mondjuk koncertek vannak, sportesemények vannak, hát vagy forgalmas mondjuk kereszteződés van, uh-huh. például a halak viselkedését figyelendő, mondjuk egy forgalmas kereszteződésben megfigyelhetjük a forgalmat, hogy hogyan cikáznak az autók, térfigyelő kamerákon keresztül figyelhetjük meg ezt a dolgot, vagy esetleg megtekinthetjük azt, hogy azon a helyszínen, ahova éppen menni akarunk, ott van-e parkolóhely, vagy nincs parkolóhely. Tehát egy csomó olyan felhasználást tesz lehetővé, ami jelenleg nem lehetséges, mert nem kapunk valós idejű képet arról a helyszínről, ahova éppen menni szeretnénk, vagy amit tanulmányozni szeretnénk. Ennek segítségével pedig sok helyszínről, nem mindegyikről, ilyen bizonyos, ahol gondolom, ahol engedélyt kapnak, vagy ahol engedélyezik ezt, azokról lehet valós idejű videót abban a pillanatban, mi zajlik ott, ha éppen meg akarjuk nézni a Times Square-t, hogy ott épp mi van, akkor meg tudjuk nézni. Azért ez kommunikáció elméletileg, ez egy döbbenetesen nagy dolog lenne. Most képzeljétek el, tehát már minden kötöttség megszűnik, tehát ott lehetünk, ahol nem vagyunk ott. Ez döbbenet. Egyébként háromdimenziós térbe ágyazva tudnak animációkat is, tehát olyan dolgokról is szó van, hogy az ornitológusok például madarak vonulását tudják ennek a segítségével nyomon követni, vagy akár egyéb hasonló modelleket, tehát mondjuk egy tornádót, vagy egy hurikánt tudnak megtekinteni, hogy éppen abban az adott pillanatban merre jár, mit csinál. Tehát rengeteg felhasználási lehetősége van, nem csak az, hogy bekukkantsunk valakinek a hátsó kertjébe. Érdekes technológia, hát kíváncsi vagyok, hogy valójában mikor fogjuk meglátni mi is, mert ez egyelőre még csak technológiai demonstráció volt. Nem olyan nagyon régen, körülbelül 3 évvel ezelőtt beszélgettünk utoljára a számalkról, Magyarország legrégebbinek mondható informatikai képző műhelyéről. Nyisztor József, a számalk igazgatója vendégünk, akivel arról fogunk most beszélgetni, hogy ismét egy újabb irányba terelődik a számalk fejlődése. A kezdetek az még a 60-as évekre nyúlnak vissza, és most, amikor én bekukkantottam a számalk weboldalára, akkor egész egyszerűen úgy tűnt, mintha nem is egy oktatási intézménynek a weboldalát látnám, hanem valamilyen mai modern marketing cégnek a brosúráját lapozgatnám. Ugyanolyanok voltak a színek, a megoldások, sőt, még bannerek is voltak, amelyek különböző képzéseket reklámoznak a hallgatók számára. Az új stratégia az számomra azt jelenti, hogy nem is klasszikus oktatás, hanem már képzési megoldásokat hirdett a számalk. Ez annyira hangsúlyos, hogy a számalk logója alatt ott is van már ez a jelmondat, hogy képzési megoldások. Mi a különbség? Mit jelent az, hogy képzési megoldás ahhoz képest, a hagyományos oktatáshoz képest, amit eddig megszokhattunk? igazából a képzési megoldás az azt jelenti, hogy sokkal-sokkal tágabb területen motorozik a számalk mintán legrégebben, amit az emberek tudnak. Mert ugye általában a számalkról az informatika eszébe szokott az embernek jutni, az oktatás is eszébe szokott jutni, és nagyjából itt be is csukódik ez a tudás, hogy valami ilyesmit csinál a számalk. Az, hogy mondjuk a képzések terén ez sok más területre is elmegy, menedzsment vonulatra van, e-learning területre, nyelvire, szóval minden olyasmire, ami egy cégnél fölmerülhet, ezt már kevesebben tudják. Ezért van a weboldalnak is az átalakítása. Arra válaszolva, hogy stratégiaváltás, hát én nem hinném, hogy a stratégiaváltás a számok a kezdeteknél is, amikor még a előző rendszerben dolgozott, akkor is arról szólt, hogy van egy új technológia, nem értünk hozzá, meg kell tanulni, egyetemen nem lehet megtanulni. Most gyakorlatilag ugyanezt csináljuk annyi különbséggel, hogy van egy, nem a maga a mit tanítsunk van a központban, hanem az, hogy mit tudunk egy adott cégnek, vagy egy adott vállalatnak segíteni, hogy elérje a céljait, és e köré vannak építve a képzések. Talán ennyi az új dolog, de ez sem egy mostani újdonság, e felé már gyakorlatilag 15 éve megy a cég. Hát sőt, hogyha tényleg a gyökereket megnézzük, a 1965-ben, ugye a számok történeténél látom az évszámot, megalakul az Infelor, a magyar szoftverfejlesztés bölcsője, tehát itt még nem az oktatásról van szó. Sőt, aztán, hogyha tovább lépünk, akkor jönnek persze a különböző oktatási mérföldkövek, de látható itt azért, hogy a magyar számítógép kereskedelem és szervizbázis intézményeként is ott van az egyik jogelőd 1973-nál. Tehát ezek a tevékenységek azért végigkísérték a számok fejlődését. Ott voltak a környéken, vagy pedig integrálódtak ebbe a tevékenységbe, és ma pedig eljutottunk odáig, hogy ismét ez a fajta különvállás, illetve újabb és újabb területek kerültek bele a tevékenységek közé, és ebben talán a legfontosabb, legerősebb az a menedzsment és üzleti tréning rész, ami hát nem is annyira informatikai, az inkább üzleti és gazdasági képzés. Igen, mert amikor elindultunk ezen az úton, hogy merre kéne menni, akkor az volt a legfontosabb, vagy az volt a szívünkhöz a legközelebb, hogy oktatással kéne foglalkozni. Na most kicsi volt a bölcs, és azt gondoltuk, az informatikai oktatáson túl is van élet, és amikor most már komolyabb dolgokat elkezdtünk csinálni, akkor ez egy nyilvánvaló dolog volt, hogy ezen a menedzsment területen is lenne keresni valunk. Nem egyszerű történet, de ha egy cégnek az életében ilyen szinten bele tudunk folyni vagy szólni, akkor alapvetően sokkal tovább el tudunk menni, mint hogyha egyes szegmenseket vinnénk. Így tettük erre a hangsúlyt, hogy próbáljunk meg először egy picit idézésen azt mondani, hogy a menedzsment fejébe rendet tenni, kicsit átnézni a szervezetet, és utána már a külön-külön a részeknek vannak megoldásaik, amik akár dobozosak, vagy standardek, vagy más úton bejárhatóak. Azt gondoljuk, hogy egy vállalat hova fog jutni, az leginkább attól függ, hogy milyen küldetést tudata van, milyen vezetői vannak, és ezt a dolgozói tudják-e, hogy mit akar csinálni. Szóval így indult, hogy tegyük ide erre a fókuszt, úgy, hogy megtartsuk mellette az egyéb erősségeket is, amennyire lehetséges. Az újabb irányokhoz új képzési helyszín is járul, éppen a Mérnök utcában adták át néhány héttel ezelőtt a számok új épületét, használják egészséggel. Igazából az, ami számomra még érdekes mindebben, hogy látható, hogy most már nem is csak a képzési intézmény, tehát nem csak beengedi az üzleti szférának a különböző igényeit, hanem maga az intézmény megy oda a különböző cégekhez, a különböző igényekhez. És hogy a műsor előtt erről beszélgettünk, elő-elő fordul, hogy valamely nagy, vagy éppen közepes méretű magyar vállalatnál keletkezik egy igény, egy képzési igény, és ahhoz igazodik ez a szervezet, a számalk. Hát szerintem minden vállalat ezt teszi jelen pillanatban, az adott szektorában, ez a normális. Azt gondolom, hogy a főiskoláinknak, egyetemieinknek is gyakorlatilag ez az útja, értelemszerű, hogy mi is a vevőkhöz megyünk. Ebben nem különbözünk semmitől. Hogy új az intézmény, meg új az épület, ez egy nagyon fontos dolog. Ez inkább azt jelzi, hogy a tulajdonosaink nagyon bíznak a cégben és a jövőben. Ez ennyi és nem több, meg jobb körülmények között tudjuk kiszolgálni az embereket, de Én azt gondolom, hogy egy céget nem az épülete, hanem az emberei határozzák meg. Ez csak egy indikátor, egy olyan mérföldkő, ami látványos, de körülbelül ez olyan, mint amikor tojásból ki kell valami, és akkor jé, tegnap tojás volt, ma meg csirke, holott már tegnap is csirke volt, csak nem látszott. Szóval én ennek akkora jelentőséget nem tulajdonítok magának az épületnek, inkább annak, hogy ebben olyan lehetőségeink vannak, amiben a másikakban még nem voltak meg. Tehát tudtunk olyan szerverparkot oda tenni a hallgatóknak, amiben élesbe gyakorolhatnak nagyon sok mindent. Jobban meg tudtunk felelni a társadalmi elvárásoknak, komfortosabbat tudtunk teremteni a dolgozóinknak, ami fontos volt számukra, hogy mindenki kapjon természetes fényt, mindenkinek legyen olyan ablak, amit oda ki tud nyitni. Szóval tudtunk egy emberibb környezetet teremteni magunknak meg az ügyfeleinknek, de ez ennyi, nem ezen fog múlni a cég stratégiája meg, hogy hova megy. Gondolom, hogy éppen ezért fontos a képzési megoldás, de hogyan jutnak el a cégek odáig, hogy felmerüljön benne, hogy számára egy ilyen képzési megoldás vált szükségessé. 150-es a lista, amely partneri listával rendelkezik, hát, a számalk. Igen, ennél azért szerencsésebb a kép, mert közel 2000 valahány száz partnerünk van, és inkább azt mondanám, hogy a magyar nagyvállalatokból körülbelül 100-150, akivel nagyon aktív kapcsolatban vagyunk. Nem így működik ez, hogy oda megyünk, és azt mondjuk, hogy mi vagyunk az okos számok, és most mi A-tól Z-ig megmondunk valamit, mert ez így nem is hiteles, nem is lehet képviselni. Általában van egy cégnek valamilyen problémája, amivel először megkeres minket. Megnézzük, ha tudunk arra jó megoldást keresni, akkor föl fog merülni közben, hogy még valami más is kéne, mert általában egyik probléma vonza a másik problémát. Akkor kipróbál valamit. És egy több éves partneri viszony után jutunk el odáig, hogy a cég azt mondja, hogy tessék, akkor nézd meg minket, hogy mi mindenünk van, hova szeretnénk eljutni, hogy segíts nekünk. Akkor le van képzési megoldás. Addig nem. Addig gyakorlatilag egyes pontokban próbálunk segítséget nyújtani. Igazából az mér minket, meg én azt szoktam mondani az embereknek, hogy akkor válunk sikeressé, amikor azt látom, hogy egy cég 3-4 területen is együtt dolgozik velünk, és eljutunk odáig. Hogy találjuk meg őket? Egyrészt nagyon sokan megkeresnek minket, másrészt meg mi is megyünk feléjük. Hát egyértelmű, hogy amikor mi más szempontból nézzük a világot, mint a cégek. A cégek válságban mit szeretnének? Költséget csökkenteni, valamilyen kiutat, valamit tenni, valamit csinálni, de hát ugye nincs pénzük. Ha tudunk nekik forrást teremteni hozzá, azt tudjuk mondani, hogy figyelj, ha ezen a vonulaton mész, akkor lehet, hogy előrébb lépsz. Ezzel az üzenettel már oda lehet menni. És nagyon sokan ilyenkor megpróbálják, és hogyha tudunk nekik olyant mondani, amitől több pénzük lesz, és több vevőjük, vagy egyszerűen hatékonyabbak lesznek, akkor visszajönnek. Tehát ez egy ilyen kétirányú folyamat, de a legfontosabb az, hogy aki egyszer bármilyen pici dolgot kipróbált nálunk, az elégedetten távozzon, és hogyha ez így van, akkor igazából az hozza a következőt. Köszönöm szépen. Így egymás között, illetve a szakmában elég sokat beszélgetünk arról a bizonyos három képernyőről, amelyről most szó lesz majd. Pintér Róbert a Nielsen adatait tálalja elénk, de előtte hadd tegyem hozzá, hogy ez nem is három, szinte már négy képernyőről beszélhetnénk, hiszen a mobiltelefon, az internet és a televízió mellé én egy kicsit már ilyen három és feledik negyediknek érzem az időeltolásos, az ilyen timeshiftes megoldást, amivel a tévé műsorok élő adását meg lehet állítani és később megnézni. Ez nem a hagyományos tévézés már. Így van, ezekről is fogok beszélni, tehát az időcsúsztatásos megoldásról, de a négy képernyő, akkor a mozi a negyedik egyébként, csak előszeretettel elfeledkeznek, vagy elfeledkezünk róla, hiszen nem férünk úgy hozzá mozi képernyőhöz, mint a másik háromhoz, tehát nem tudjuk zsebre rakni, vagy nem tudjuk otthon elővenni a mozit, tehát hogy három képernyőről lesz szó. A Nielsennek a 2009 második negyedévi adatairól, azt amerikai adatok. Igen, pontosan amerikai adatok. Azt vizsgálták meg, hogy mennyi időt töltenek az emberek ezzel a három képernyővel, melyik mennyit változott az elmúlt egy évben, illetve mennyien néznek tévét, illetve mobiltelefonon, mennyien néznek mozgóképes tartalmat, illetve interneten, tehát gyakorlatilag monitorom. És az az érdekes kép alakult ki, hogy az összes emelkedik egyszerre. Tehát nem az történik, hogy hogy a televízió, a hagyományos televízió nézés rovására mondjuk a mobiltelefon vagy az internet nyerne teret, vagy mondjuk a mobiltelefon az internet rovására nyerne teret, hanem mind a három képernyővel egyre több időt töltünk el. Ennek nagyon egyszerű oka van, párhuzamosan használjuk ezeket az eszközöket. Az egyik érdekes adat az, hogy akinek van otthon internet hozzáférés az Egyesült Államokban, azoknak közel 60%-a legalább havonta egyszerre internetezik és televíziózik, vagyis egyszerre két képernyőt is bámul. Tehát kialakul az, hogy ez multitasking, vagy az egyidejű több tevékenységnek az egyidejű űzése. Ez egy nagyon érdekes dolog, azt gondolom Magyarországon is egyre inkább érezhető ennek a jelenségnek az előretörése. A másik érdekes trend az a mobiltelefóniának a megerősödése, vagyis leginkább, legnagyobb mértékben 2008-hoz képest a mobiltelefonon való mozgóképes tartalomnézés tört előre. Ez azt jelenti, hogy 70%-os gyakorlatilag a néző számban a növekedés, vagyis hogy majdnem, hogy lehet mondani, hogy közel megduplázódott. Televíziónál ugye már nincs ilyen tér, hiszen nagyon sokan televízióznak, nagyon kevesen vannak, akik nem televízióznak. Az internet meg szinte beállt egy megfelelő piacra, bár ott is van bizonyos fajta növekedés. Itt viszont módszertani különbség van, tehát másképp mérték korábban, hogy itt nem lehet ilyen összevetést tenni ezeknél az adatoknál. Két adatsort hoztak. Az egyik az, hogy hány millióan néznek különböző eszközöket, és azt lehet látni, hogy a televízió nézés gyakorlatilag a legtöbb, vagy a legmagasabb, ott 284 millió gyakorlatilag a televízió nézőknek a száma, és az időcsúszatás is hihetetlenül magas, több mint 80 millió. Vagyis, hogy elterjedt Amerikában egy olyan fajta tévénézési megoldás, amikor az emberek nem akkor nézik meg a műsort, amikor adják, televízióban sem, hanem amikor őnekik ez éppen megfelelő időpontban van, feltett, hogy ilyenkor áttekerik a reklámot, ugye ennek az üzleti modellre is hatása van, tehát itt ennek egy óriási földcsúszamlásszerű változás fog okozni szerintem a közeljövőben. Itt megint hadd tegyem hozzá, hogy amerikai adatokról van szó, tehát Magyarországon már megjelent az IPTV-zés és a time shift, de azért még nem ennyire elterjedt. Ez nem csak IPTV-zés egyébként, tehát ha van, akinek van egy merevlemezes felvevő berendezés, ott van az IPTV-t függetlenül a hagyományos analóg televíziódásnál, és meg tudja ugyanezt csinálni. Ez az a legendás készülék, vagy videónál is. Aktivónak hívnak egyébként, mert az a legelterjedtebb. Igen, náluk az a legelterjedtebb, ugye nálunk ez kevésbé elterjedt, de a nevét azt nagyon jól ismerik. Csak hát sok amerikai sorozatban hivatkoznak arra, hogy nem állítottam be a Tivó Matiai. Tehát ez erre igen, vonatkozik. Igen, ez erre vonatkozik. Nem mondom el az összes adatot, hogy hány millió. Ami még érdekes lehet, hogy havonta hány óra, hány percet töltenek különböző eszközökön mozgóképes tartalomnézésével. Ott is növekedés van? Itt is van egy növekedés, a mobiltelefon az 3 óra 15 perc havonta, azik, akik néznek, az idő elcsúsztatásnál ez 7 óra 16 perc, internet előtt 26 óra 15 perc, ez mozgóképes tartalmat jelent, televíziónál, hagyományos televíziónál pedig 141 órát. Tehát azért lehet látni még, hogy mondjuk azért a trend vagy az erősség az továbbra is a televíziónál van, de jön föl a többi. Vajon ez tekinthető egy előképnek a mi számunkra? Egy az egyben megtörténik ez majd nálunk is néhány év múlva, vagy azért jelentősen más lesz a magyar helyzet szerinted? Szerintem egyszerre történik meg egy csomó minden Magyarországon. Tehát a mobil tévének a megjelenése, például az időcsúsztatás, a digitális televíziózásnak az elterjedése, az IPTV. Tehát nem az a fajta szépen egymásra épülő, akkor bejön a videózás, bejön az, szerintem kicsit összetorlódtak itt az események. Ez de is egyfajta time shift. Igen, de azt gondolom, hogy valószínűleg mi is ebbe az irányba megyünk el, csak kicsit talán lassabban reagálnak mondjuk a nézők. Mielőtt Kovács Tücsi Mihálynak megadom a szót, előtte Dragon Gyurit hadd kérjem meg, hogy egy nagyon röviden, két mondatba foglaljuk össze a hallgatóknak, hogy mi az a WoW, mi az a World of Warcraft, az egyik legsikeresebb játék. De te is benne vagy, ugye? Most éppen nem, de egyébként elég sokat voltam jelen benne. World of Warcraft egy olyan virtuális világban játszódó játék, a virtuális világ az a Warcraft nevű fantasy világ, ezért hívják World of Warcraft, tehát a Warcraft világa, ez a magyar fordítása szó szerint. Abban a bizonyos fantasy világban játszódik, tehát az ottani kontinensek, az ottani földrajzi pontok, földrajzi nevezetességek, városok, vulkánok, tengerek, stb. Égben levegő városok, stb. Vannak benne. Az ottani népességgel játszunk, tehát nem csak emberekkel, hanem orkokkal, vagy éjelfekkel, vagy vérelfekkel, és hasonló ilyen képzeletbeli teremtményekkel, és egy ottani történeti vonalat követünk, ami nem valós ebben a világban, ahol élünk, nem itt történt meg, hanem egy teljesen fantázia által kitalált, de egyébként nagyon jól több rétegben egymásra épülő, és tényleg nagyon izgalmas, hosszú történeti szálat tartalmazó történetre épül. És még egy mondatot ehhez, mert ugye pár évvel ezelőtt mi beszámoltunk ennek az indulásáról, és utána nem sokkal beszéltünk arról, hogy hihetetlen népszerűségre tett szert. A dimenzióiról tudsz-e most mondani valamit, hogy hányan? Hát nemrég érték el a 12 millió modik előfizetőt. Ez azt jelenti, hogy a három fő territóriumon, ahol jelen vannak, az Egyesült Államokban, Európában és Ázsiában, ott durván 12 millió játékosuk van. Azt, hogy ebből mennyien aktívak és mennyien nem, ezt sose szokták elárulni, de gyakorlatilag mind a mai napig az eladási listák top 10 között található a játék, pedig már sok-sok éves, és folyamatosan jönnek az új játékosok, még úgy is, hogy a konkurens játékok most nagyon erősek, tehát épp 2009 a legjobb példa arra, hogy egy koreai cég nemrég indított el az Aion nevű nagyon hasonló, tehát biztos sok szempontból nagyon hasonló játékát, ami most nagy mennyiségben szívja el a felhasználókat ettől a játéktól is, de még így is nagyon erős változatlanul. Na szóval most a World of Warcraft kulisszái mögé tekinthetünk be Kovács Tücsi Mihály segítségével, mert megtudtál néhány adatot. Igen, hát Frank Pierce a Blizzardnak a termékfejlesztési alelnöke és végülis a cég alapítója nemrég részt vett egy ilyen játékkonferencián és elárult háttér dolgokat. Hát ugye már az van, hogy jó, van egy játék, amit lehet játszani az interneten, de hát az ilyeneket általában ugye bár vagy a hálószobában vagy egy garázsban szokták elkezdeni egyen-ketten-hárman, aztán hova fejlődik a cég. Hát itt is megpróbálok egy kicsit visszafelé menni az adatok között. Van két ember a cégnél, egyelőre még nem mondom el, hogy hányan dolgoznak a cégnél, akik csak a játék sztoriáért felelősek. Tehát akiben ők találják ki az alaptörténetet, különböző karaktereket, mik legyenek, hogy legyenek. Ez idáig oké. Ők a magja a csapatnak, ugye? Hát gyakorlatilag tulajdonképpen ő rajtuk múlik az egész, hogy... Ők a forgatókönyvírók. Fordítsuk le magyarra. Ők kitalálják, igen. Na most, van mellettük 32 darab programozó, akik tulajdonképpen az ötleteiket lefordítják számítógépes nyelvre, játszható programot írnak az egészből, ami most már eljutottunk oda, hogy 5,5 millió sorból áll már a program. Egyet, hogy kacsincsak ki, Gyúra, hogy ez a 32 fős táb, ez önátlagos a játékfejlesztésben, nem? Ez egyáltalán nem kimagasló. Ez körülbelül egy normál, úgy mondják, hogy AAA kategóriás játéknak körülbelül ennyi a stábja, igen. Na mellettük dolgozik még 37 designer, illetve 51 grafikus, akik tulajdonképpen ezt az egész játék köré odarakják a látványvilágot. Uh-huh. Ez már azért elég nagy szám. Főleg a designerek száma nagyon sok. Tehát egy átlag játék, amikor csak menni kell és lőni, ott nem kell 37 designer, hanem kell mondjuk 5. Itt külön részleg van a be és az ilyen átvezető filmeken, akik dolgoznak, ők 123-an vannak. És meg mivel mondta a Gyú is, hogy az egész világon, hogy mindenhol játszák, ez egy nagyon komoly fordítós stábja van. 245-tel foglalkoznak azzal, hogy a világ különböző nyelveire lefordítsák. Természetesen ugyebár, hát mivel játék, számítógép program, vannak hibák is benne, úgyhogy 126 ember semmi mással nem foglalkozik, csak a hibák kijavításával, ami a játék indulása óta, legalábbis az adat, amit ő mondott, 179.184 darab különböző hibát javítottak ki. És még mennyit nem. Ez mindig így van. És akkor végül is itt jönnek még az ilyen érdekes dolgok, hogy összesen eddig 27 órányi zenét szereztek, illetve másfél milliónyi különböző tárgyat, eszközt, épületet, fegyvert és minden egyéb ilyen jószágot találtak ki, ami a játékot színesítheti. És akkor az ember ugye azt mondja, hogy hoppá, ez így sok, és akkor azt mondja, hogy hát ugyebár ez a termelő részleg, akkor ugyebár hol van a léhűtő réteg, tehát az egész mögé. Na kérem szépen, azt mondja, hogy ezt a rengeteg embert lehessen irányítani, ehhez van 30 vezető alkalmazott és 8 csúcsmenedzser. Azt mondja, hogy ezt a rengeteg embert kezelni lehessen, ehhez 340 könyvelőt alkalmaznak. Az igen. Ez már egy multinacionális cég. De még sehol nem vagyunk. És akkor most jönnek az érdekesek, hogy nyilván hát ebben a 12 millió emberrel kell tartani a kapcsolatot a fórumokon, az online segítség, stb. 2056-an dolgoznak ezen a területen, akik csak a játékosokkal tartják a kapcsolatot. És emellett még 66 darab közösség is dolgozójuk is van, amire úgy fogalmam sincs, hogy tulajdonképpen mit csinálhatnak. Akik a fórumot felügyelik, ezek az úgynevezett community menedzserek, akik a játék mellett vannak, akinek semmi más dolga nincs, mint hogyha a programozók kitalálják, hogy holnaptól piros hó esik a játékban, akkor ő kommunikálja a játékosoknak a fórumon, a fórumon a játékosok őt szidják, és nem a programozót, vagy a dizájnert szidják. Na, ezek vannak 66-an. Majd térjünk vissza erre a community managerre, mert azért ennek egy tágabb értelmezése van, és épp a héten jelent meg egy könyv, amiről majd a jövő héten fogok beszámolni. És akkor még ezek után, ugye most mondtunk szép nagy számokat, hogy ki mit csinál, meg hogy csinál, és ezek után vannak ugye már még PR Kérdezős marketingesek? Igen, ők 4600-an vannak. Ez különösen meglepő egyébként, bár azt gondolom, hogy itt a PR szakember itt valami más értelemben lehetséges. Tehát itt nem a Magyarországon megszokott sajtómunkást jelenti, vagy a sajtóval kapcsolattartó embert jelentheti, hanem sokkal inkább valamiféle az eredeti jelentése lehet, hogy a közönséggel való kapcsolattartásban jeleskedhetnek ők. Igen, és ez még nem is elég, ott jelentette, hogy még további 221-et föl is akarnak venni nem sokára, tehát még lehet pályázni. Mindösszesen így hányan dolgoznak a WoW körül? Hát így lassan a 10 000 felé közelítünk már, hogy jobban belegondolunk, úgy szép lassan. Piackutatóra nincs ez szükségünk. Magyar viszonyok között ez már nagyvállalatnak számítana ez hát a létszám. Hát ez egy komoly nagyvállalat, de tényleg azért szóval azért látszik, hogy itt azért termelés is van mögöttük, tehát ugye már mondtam, hogy 5,5 millió programsort a játékhoz, és 1,5 millió különböző elemet, de például itt írják egy olyat, hogy a különböző feladatokból csak az eredeti játékhoz 2600-at kellett kifejleszteni, a Burning Crusade-hez 2700-at. Ezek a küldetések, a missziók. A Lich King-hez 2350-et. Tehát valami irgalmatlan mennyiségű munkát is belefektetnek ebbe, hogy ez végül is tényleg, hogy 12 millió embert valamilyen szinten foglalkoztasson a világon. Egyébként az az érdekes ebben az egész történetben, amíg még itt kurkászta az adatokat tovább tücsi, hogy nagyon sok játékos, főleg Magyarországon panaszkodik, hogy emiatt ehhez a játékhoz havidíjat kell fizetni. Ez egy havidíjas játék, durván olyan 12-13 euró körüli havidíja van, ami hány forint, most ilyen 3500-4000 forint körüli, és meg szokták kérdőjelezni, hogy de hát minek ennyi pénzt fizetni, hát minek? Hát most, ha ezt meghallanák, hogy 10 000 ember van, aki felügyel folyamatosan azért, hogy ez a játék ez működőképes legyen, és akkor még nem beszéltünk a szerverpark fenntartási költségeiről, a rendszergazdákról, egyéb költségekről, hát döbbenetes, hogy mennyi pénzbe kerül ez. Tehát azért valahol a cégnek is kell a bevétel, hogy fent tudja a játékot tartani. Igen, ha már Gyú szóba hozta a technikai hátteret, hát végül is, ahogy mondta, van 3 régió, ennek a 3 régiónak Texasban, Párizsban és Szöulban van egy központi számítógép. Hát az... Parkja, igen, mert ugye erre teremnek ezt túl egyszerűen nevezni. Ezen a 3 helyen összesen 13250 Blade szerver van, összesen 75 000 processzorral és 112,5 terabátnyi memóriával. Azért ez félelmetes valahol, hogy egy játék hova tudja kinőni magát. Ezek a számok, mert tényleg egy szinten túl vannak, nem? Hát szerintem nem annyira. Most én gyorsan csináltam itt egy nem fejszámolást, és igénybe vettem a számológépnek a segítségét, és így, hogyha azt veszük, hogy körülbelül 10 000 alkalmazott van, és ugye 12 millióan játszák, akkor előfizetési díjjal, akkor ez 187 000 dollár per alkalmazott a éves bevétel. Azt szép. Ha mondjuk a dolog árnyaltabb ennél azért valószínűleg sokkal. Valószínűleg, de ez egy ilyen gyors felszámolás, de hogyha azt veszük, hogy körülbelül azon a világrészen egy jól megfizetett alkalmazottnak az éves költség az 70 és 100 000 dollár között van átlagba, akkor így is azért elég jót kaszálnak rajta. Jót kaszálnak, ez kétségtelen. Még hadd mondjak egy érdekességet ehhez. Nagyon sokan próbálják főleg ilyen ukrán-orosz területeken szimulálni ezeket a játékokat úgynevezett emulátorokkal, amelyek segítségével ugyanez a játék játszható, vagy valami hasonló. Uh-huh. És mögé tesznek egy 2 processzoros szervert, és utána csodálkoznak, hogy abban a játékban csak 200 játékos tud egyszerre játszani, szemben az eredetivel, ahol egy szerveren 15 000-en lehet játszani, na ezért kell az a rengeteg Blade szerver, meg az a rengeteg processzor. Igen, és hát mindez 68 darab szakember kell, aki ezeket a számítógépeket kiszolgálja. De Pils még azt is elárult, hogy a cégnél végül is összesen több mint 20 ezer számítógépet használnak, és eddig összesen 1,3 petabájtnyi adat keletkezett. Azt lehet tudni, hogy avatarból mennyi van a World of Warcraft világában? Hát mivel minden játékosnak szerverenként lehet maximum 8, és mondjuk Európában van most hasra ütő 200 szerver, azért mindenkinek nincs minden szerveren 8 darab, de ha önmagamból indulok ki, nekem van olyan 40-50 avatarom, de mondjuk egy átlagjátékosnak is van 8-10, vannak 12 millióan, hát akkor ugyan 100 milliót simán megüti. Folytassuk az infószótárral, Bódi Zoltán az avatar szót találta meg magának, de nem az angol szótárban. Hát bizony. A hangzásából rögtön nyilvánvaló, hogy ezt nem az angol szótárban kell ezt megkeresni. Nagyon érdekes, hogy próbáltam megkeresni a szónak az eredetét, a jelentését. Egy pillanat alatt a hinduizmusnál tartottam. Tudnélik, ez egy szanszkrit eredetű kifejezés, avatára az eredeti formája, és a hinduizmus tette ismerté, hiszen nekik ez egy a hinduista vallásban ez egy központi fogalom, egy központi kategória. A kifejezés eredeti jelentése alászállás, megtestesülés, tehát leereszkedés a felsőbb szférákból a földi világba. Mindezt jelenti ez a szó, és a hinduizmusban hát mondjuk az egyik főistenség, a Vishnu, aki a világ körforgásáért, az élő ember életkörülményeitnek a folyamatosságáért felelős, és amikor valamilyen gonosz hatalomra tör a világban, akkor a hinduista vallás szerint Vishnu megtestesül valamilyen alakban, valamilyen formában, valamilyen avatárjában. Ez lehet ember, de leggyakrabban állat, különböző teknős, meg elefánt, meg állatok, de lehet valamilyen ember, és megjelenik a földön, és közben jár a világ harmóniájának a körforgása érdekében. Az avatár tehát egy megtestesülési forma, egy másik világból származó lénynek egy megint másik világba való bekerülését jelenti, és ráadásul ez az újonnan megtestesült lény földön túli erőkkel rendelkezik, hiszen istenségekről van szó a kifejezés eredeti értelmében. Ilyen értelemben tökéletesen leírja a World of Warcraft avatárjait például ez, hiszen azoknak is különleges képességei vannak, vagy lehetnek. A dologban egyébként nem csak ez az érdekesség, hanem önmagában az, hogy egy világban a történő megtestesülés, mert egy világot többféleképpen leképezhetünk. Ugye a World of Warcraft egy háromdimenziós világ, abban háromdimenziós avatarunk van, de például egy fórum, az egy kétdimenziós világ. A fórumon kétdimenziós avatarunk van, mert ott maga a világ nem engedi azt, hogy háromdimenziós legyen, de ugyanúgy reprezentáljuk magunkat egy megtestesüléssel, ami egy kétdimenziós rajzocska, az ugyanúgy avatárnak számít. Tehát attól függően, hogy milyen világban vagyunk, ha lenne ötdimenziós világ, akkor ott lehetne ötdimenziós avatarunk. Lehet, hogy van, csak mi még nem tudunk róla. Egyébként visszatérve ezekhez az internetes kommunikációs műfajokhoz, hát az azonnali üzenet küldő szolgáltatásoknak a millió, kismillió egy példányában, és nem egy van, ahol kifejezetten használják ezt a szót, hogy lehet avatárt választani magamnak, beépített vagy képkészletből, vagy én csinálok magamnak. Nagyon érdekes és fontos eleme az eredeti kifejezésnek, aminek úgy látszik, hogy jelentősége van itt az informatikai világban, és van a játékok világában. Jó is mondtad, hogy 40-50 avatárod van. Hogy a Vishnu istennek 10-12 különböző avatárja van. Tehát, hány szerveren? Hát ki tudja. Egy nagy globális szerveren. A világ mindenség szerverén. Szóval lényeg az, hogy az eredeti kontextusában, az eredeti környezetében ennek a kifejezésnek is benne van az, hogy a tulajdonosnak több avatárja, több megtestesülése is lehet, több karaktere is lehet. Nyilvánvalóan valami összeköti őket, hiszen egy valakihez vagy valamihez tartozik, és hasonló cél érdekében harcolnak, és mennek előre. Tehát mondom, nagyon érdekes és összetett a konnotációja, tehát a vonzásköre ennek a kifejezésnek, hiszen az és ami roppant izgalmas, hogy az informatikai világtól merőben idegen, vagy nem is ezt a szót használom, szokatlan, ez talán jobb, benne van az indiai kultúra, benne van a hinduizmus pontosabban, benne van a megtestesülés, benne van az önmaga megtöbbszöröződésének a lehetősége, benne van a földön túli képességeknek a megjelenése, mind ebben a kis szóban, hogy avatár. És ezek az asszociációk teljesen határtalanak tudnak lenni, és nagyon ritka, nagyon-nagyon ritka. Eddig talán egy olyan kifejezést találtunk, ami fontos informatikai szakkifejezés, és nem angol, ugye ez a torrent, a BitTorrent, ugye? Igen, a spanyol ugye az áradat. És itt van lám egy másik, egy szanszkrit, egy nagyon-nagyon-nagyon ősi nyelvből és kultúrából. Én hadd tegyek még ehhez annyit hozzá, hogy ez egy friss jövevény szó az informatikai kultúrában, bár egy nagyon ősi szó, de már van becézett alakja, nem tudom, Zoli, tudod-e, hogy a fiatalok a manapság úgy hivatkoznak rá, hogy jó, az avid. Gondoltam, hogy igen, az avi, igen. És a dologban igen. Az a kellemetlen, hogy ugye van egy avi kifejezés igen. A videófájlokra, igen. Bizonyos videófáj típust hívnak avinak, igen. És először én szembe találkoztam ezzel a kifejezéssel, hogy azt mondták, hogy jó, az új avid, és azt hittem, hogy valami filmről van szó, és utána derült ki, hogy a általánosan elterjedt kifejezés ma már a fiatalok körében már nem is az, hogy avatar, legalábbis itthon nálunk, hanem az, hogy avi. Hát ez a beleillik ebben az úgynevezett édi nyelvhasználati stílusba. És ettől ez lebettél olyan dep is, hogy mi a vélcsid az új szemcsimről. Na ez az, erről van szó. De ez már a ti terepetek, úgyhogy én abba is hagyom, át is adom nektek a lehetőséget. Egyetlen fontos tanulság a témának, hogy Gyú ugyebár sokkal nagyobb isten, mint Visnu, mert ő neki 5000 év alatt sikerült 10-12 avatart előállítani, Gyúnak meg 8 év alatt. És hány szerveren? Azért figyelsz. Egy rendkívül izgalmas témával fejezzük be a műsort, mert hogy a Borek András által citált rendszer, nyílt forráskódú rendszer, ez még önmagában nem meglepő, de az, hogy a célközönsége, a politikai pártok és az egyesületek, alapítványok, más érdekképviseleti szervezetek, ez viszont meglepő. Arról már tudunk, hogy politikusok használják az internetet, meg különböző rendszereket, de hogy CRM rendszert használjanak, minek? Hát ez a magyar rögvalóságot ismerve egyébként meglepő lesz, hogy az átláthatóságot biztosítsák. És tessék mondani, mi az a CRM? A CRM az gyakorlatilag vevőkapcsolati menedzsmentet jelent. Erre a kereskedelmi... Customer Relation Management. Igen. Tehát vevőkapcsolati, nem nagyon szeretem vevőszolgálatnak hívni, mert ez olyan nagyon leegyszerűsíti a dolgot, inkább vevőkapcsolatot. Mi már vagyunk olyan korosztályban, hogy egészen más időszakoknak, egészen más korszakai. Hát igen, eszünkbe jut a Keravilnak a pultjánál a bajszos pontosan. Néni, aki igen. Elhajt minket. Itt azt hiszem, hogy inkább tagságról van szó egy pártnál, vagy érdekképviseleti szervezetnél. Nem. Tehát, hogy a CRM-et vesszük, ugye, a CRM-et vesszük, akkor az többről szól, mint az, hogy odafordulhatunk valakihez, hogy például, hogyha megjön a kereskedelmet, vesszük példának, hogy például megvettem a cipőt, de már lukas a talpa. Ettől többről van szó. A meglévő vagy a megszerzendő ügyfelekkel való folyamatos kommunikáció, törődés, az üzenetek eljuttatása, kampányoknak a lefolytatása, illetve új üzletfelek megszerzése, ez mind beletartozik ebbe a fogalomkörbe. És hát a legtöbb cég egyébként üzemeltet mindenféle CRM rendszert, ami ezt koordinálja a cégen belül. Most ez nyilván érdekes az informatikán fölnőtt nemzedéknek, és hát vannak olyan országok, ahol nagyon használják ezt a CRM jellegű megoldásokat, vagy a CRM-ből ellesett megoldásokat, és alkalmazzák a civil életbe. Vegyük itt a legutolsó sikersztorit, Barack Obamát, aki fölhasználja mindazt a tudást, ami egyébként fölhalmozódott a CRM-be, ezt még megfűszerezte egyébként a közösségépítéssel. Ugyanerről van szó, hogy készíthetek egy olyan rendszert, ami ezeket a technikákat integrálja. Kettő, meg biztosítja azt az átláthatóságot, ami egy ilyen non-profit civil szervezet vagy egy párt működésétől elvárható. De miért pont egy szoftver fogja biztosítani ezt az átláthatóságot? Hát tőlünk szerencsésebb helyeken ugye nem csak törvények vannak, hanem azokat be is tartják az átláthatóságra vonatkozóan. Nem csak a tagoknak a kezelése, de például az adományoknak a kezelése, a különböző pályázati pénzeknek a kezelése és felhasználása, ez mind nyomon követhető nyilvános publikus módon ezen a rendszeren keresztül. Nem csak a tagok felé, hanem az érdeklődők felé is, illetve hát bizonyos kötelezettségek vannak, hogy egy-egy pályázati pénzt, vagy egy-egy adománygyűjtő kampányban összegyűjtött pénzt hogyan és milyen módon használta föl az a szervezet. Köszönjük, feltételezzük, hogy a szervezetnek érdeke, hogy átlátható legyen. Hát a legtöbb helyen ez törvényi kötelezettség, ha jól tudom, akkor nálunk is törvényi kötelezettség, más tészta, hogy a sajtóban a hírek nem erről szólnak nálunk, hanem hogy ki mennyit síbolt el. A sajtó azért próbálja feszegetni ezt, hogy legyen átlátható. Ez hát annyira próbálja feszegetni, hogy én pont ma reggel hallottam, hogy azt hiszem, hogy a parkolási társaságok alakítottak egy ilyen parking nevezetű céget, ami pont ezt az átláthatóságot hivatott majd biztosítani a jövőbe. Erre azt mondja, hogy a főváros az nem kevés összeget fog belezúdítani ebbe a szervezetbe. És hát mondta, hogy hát majd egy jó idő alatt, mondjuk egy év alatt majd összehoznak egy olyan informatikai rendszert is, ami támogatja ezt az egészet. Hát jelentem, hogy erre egy buznyákot ne tessék elkölteni, tessék fölmenni a www.civicrm.org oldalra, letölteni nagy hirtelen ezt az egész rendszert, és gyakorlatilag lehet használni egy kéthetes munkával. Ez a rendszer pont arra alkalmas, hogy az ilyen feladatokat megoldják a civil szervezetek, meg mondjuk a pártok? Igen, tehát hogyha megnézzük, mi a főbb jellemzői ennek a rendszernek, vagy miket támogat, ugye választói támogatói alkalmazotti aktivista menedzsmentet ugye tartalmaz ez, ami egyébként egy civil szervezettől vagy egy civil kezdeményezéstől elvárható. Tartalmazza az adományok nyilvántartását, tranzakciók nyilvántartását és transzparensé tételét, publikus vitáknak a lefolytatására és javaslatok kezelésére alkalmas megoldások vannak, tehát olyan moderált fórumok bizonyos témák köré szervezhetőek, amelyek nyilvánosan menedzselhetők ezzel a rendszerrel. Rendezvények kezelése, mindenféle nyilvántartási és jelentési rendszerek, amik a non-profit szervezetre vonatkozó kötelező jelentéseket ugye tudják produkálni. Meg gondolom kampányköltségvetés. Kampányköltségvetések, mondom, különböző egyéb dolgok, illetve hát egyéb modulok fejlesztését is támogatja. Ami még érdekesebb a rendszerben, hogy ez nem egy különálló szoftvercsomag, hanem két nagyon jól ismert, és hát azt lehet mondani, hogy a világon legjobban használt nyílt forrás kódú tartalomkezelő rendszerre épül, a Drupalra és a Joomla, tudom én ki hogy mondja, erre a két rendszerre épül, tehát amennyiben ezt valaki föl szeretné használni, és ért ezekhez a tartalomkezelő rendszerekhez, már pedig Magyarországon is nagyon sok informatikai munkás ember jól érti ezeket a rendszereket, akkor nagyon könnyű találni olyan fejlesztőt, aki nagyon hamar esetleg egy hiányzó funkciót tud ehhez hozzátenni, ugyanis ugyanazt a szabványos fejlesztői környezetet tudja használni, amit egyébként nap mint nap használ mondjuk egy kereskedelmi weboldal elkészítéséhez. Hozzá kell tenni, hogy tényleg nem nagyon gyerekjátékról van szó, ha ezekről a tartalomkezelő rendszerekről beszélünk, hiszen ha egy Sony Entertainmentnek vagy egy MTV Europe-nak megfelelnek ezek a tartalomkezelő rendszerek, akkor talán nálunk mondjuk egy ilyen-olyan kis pártocskának is lehet, hogy megfelel az igényeinek. Azért folyamatosan azon jár az eszem itt most a CVCRM-mel kapcsolatban, hogy ez akkor terjedhet el igazán, hogyha kötelezővé teszik azt, hogy átlátható legyen a szervezetek tevékenysége. Szerintem itt megint nem a jogalkotáson van a hangsúly Magyarországon, nem tipikusan a jogalkalmazáson. Szerintem a törvények... A jogérvényesítés. És hát igen, jogérvényesítésen vagy a jogszolgáltatáson. Megvannak nálunk ezek a törvények, elvileg, amiket, hogyha betartanának minden olyan szervezetek, akiknek ezeket be kéne tartani, akkor nem lenne hangos a sajtó olyan dolgoktól, amiktől most hangos, hogy látjuk, hogy olyan emberek, akikre fölnéztek nagyon sokan, mondjuk karperecbe ülnek a bíróság előtt. Még akkor azt mondd el nekünk, hogy hogyan is lehet letölteni a CIVICRM-et. Nem csak letölteni lehet, hanem ki is lehet próbálni. A www.civicrm.org oldalról kiindulva